policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pociski rakietowe spadły na dzielnicę ambasad w Bagdadzie, w pobliżu placówki Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA zwrócił się do NATO o większe zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Prezes NBP nie spodziewa się, że inflacja przebije poziom 4%. Atak rakietowy w centrum Bagdadu. Dwa pociski spadły w tak zwanej zielonej strefie, w której znajduje się między innymi ambasada Stanów Zjednoczonych. Jedna z rakiet spadła w odległości około 100 metrów od amerykańskiej placówki. Zielona strefa to silnie strzeżona część Bagdadu. Znajdują się tam również poselstwa innych państw oraz szereg irackich instytucji, w tym budynki rządowe. Jak donoszą irackie służby, w ataku nikt nie zginął. Nieznani pozostają sprawcy i dokładny cel. Prezydent Stanów Zjednoczonych zwrócił się do NATO o większe zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Tak wynika z oświadczenia kwatery głównej sojuszu, która poinformowała o rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Szczegóły zna Beata Płomecka. W oświadczeniu kwatery głównej czytamy, że obaj politycy zgodzili się, że sojusz może zarówno przyczynić się bardziej do zwalczania międzynarodowego terroryzmu, jak i stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Przypomnieli, że to właśnie NATO prowadzi misje szkoleniowe w Iraku i w Afganistanie, mające na celu pokonanie terrorystycznych organizacji, a także, że odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej koalicji zwalczającej tzw. państwo islamskie. Kwatera główna poinformowała też, że prezydent Stanów Zjednoczonych i szef sojuszu pozostają w stałym kontakcie. Wcześniej po irańskim ataku na amerykańskie bazy w Iraku sekretarz generalny NATO wezwał władze w Teheranie do powstrzymania się od dalszej przemocy. Dodał, że żołnierze stacjonujących w Iraku misji szkoleniowych sojuszu nie ponieśli strat w wyniku ataku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Samolot ukraińskich linii lotniczych, który rozbił się w Iranie, nie został zestrzelony. Takie są wstępne ustalenia zachodnich agencji wywiadowczych, na które powołuje się agencja prasowa Reuters. Według anonimowego informatora w Boeingu doszło do awarii technicznej. Prawdopodobnie chodzi o przegrzanie jednego z silników. Nie ma dowodów, które by potwierdziły zestrzelenie maszyny, poinformowało źródło. Boeing 737-800 rozbił się rano, krótko po starcie z międzynarodowego lotniska w Teheranie. Doszło do tego 4 godziny po irańskim ataku na bazy USA w Iraku. Z tego powodu pojawiło się podejrzenie, że oba wydarzenia mogły mieć ze sobą związek. W katastrofie zginęło 176 osób, w tym 9 członków załogi. Na pokładzie byli głównie obywatele Iranu i Kanady. Stopy procentowe bez zmian mimo skoku inflacji. Prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński powiedział, że nie obawia się, że wzrost cen przekroczy poziom 4%. Teraz według wstępnego odczytu to 3,4%. Tak jak Państwo pamiętają, my przewidujemy wzrost inflacji przejściowy w pierwszym kwartale, w drugim kwartale tego roku i potem jego obniżenie wskaźnika inflacji. Ten flash dotyczący grudnia wyprzedza trochę nasze przewidywania, które odnosiły się do stycznia 2020. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Nielegalny przewóz preparowanego okazu chronionego tukana udaremnili celnicy podczas kontroli przesyłek zagranicznych w Dębicy na Podkarpaciu. Uwagę funkcjonariuszy zwróciła paczka nadana na Ukrainie do odbiorcy w Holandii. W paczce miała być papuga wykonana z tworzywa sztucznego. Podczas rewizji funkcjonariusze wykryli, że w przesyłce znajduje się spreparowany okaz ptaka z gatunku tukanowatych. Był to tukan żółtogardły, podlegający ochronie na mocy konwencji waszyngtońskiej CITES. Zgodnie z tą konwencją na przewóz tego rodzaju okazów niezbędne jest zezwolenie. Mówiła Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Zezwolenia w przesyłce nie było. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Jan Kałucki. Piłkarze Realu Madryt zostali pierwszymi finalistami mini turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Królewscy wygrali w Arabii Saudyjskiej z Walencją 3-1. Jutro drugi półfinał. FC Barcelona zagra z Atletico Madryt. Zostajemy przy futbolu, bo coraz więcej wskazuje na to, że Krzysztof Piątek zmieni klubowe barwy. Do walki o zakontraktowanie reprezentanta Polski włączył się Tottenham. Ekipa z Londynu szuka kogoś, kto mógłby zastąpić kontuzjowanego Harry'ego Kane'a. Bez napastnika Tottenham przegrywa mecz za meczem, a już niedługo spotkanie w Lidze Mistrzów z RB Lipsk. Skoro mowa o Lidze Mistrzów, koszykarze polskiego Cukru Toruń przegrali w europejskich pucharach z Apoelem Olon 86-99. Porażkę poniosły też zawodniczki Arki Gdynia, które były gorsze od Lat Montpellier. Było 85-79 dla drużyny z Francji. Zwycięsko z parkietu zeszły jedynie koszykarki CCC Polkowice. Mistrzynie Polski rozgromiły Botas Ankara 84-35 i awansowały do 1/8 finału Pucharu Europy. Teraz siatkówka, bo trwają kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. O ile nasi reprezentanci mają już tokijski paszport w kieszeni, tak nasze reprezentantki muszą o niego zawalczyć. Wczoraj biało-czerwone wygrały z Bułgarkami 3-1, a jutro Polki zmierzą się z Niderlandkami. Środkowa biało-czerwonych Klaudia Alagierska ma cichą nadzieję, że rywalki poczują presję własnej hali i kibiców. No to jest faworyt gdzieś w naszej grupie i to jest właśnie troszkę słabsza strona stawiać się w roli faworyta. I my będziemy walczyć bardzo mocno z Holandią jutro. No i musimy zagrać dużo lepiej, mniej błędów, gdzieś ta chłodna głowa w ataku i spokojnie wprowadzać naszą grę z seta na set. To jest noworoczna ciekawostka. Od 1 stycznia Holandia zmieniła oficjalną nazwę kraju na Niderlandy. Jutro Polki zagrają z Niderlandkami o 19:30. I na koniec piłka ręczna. W jedynym dzisiejszym meczu Ekstraklasy Szczypiornistek Perła Lublin wygrała w Jarosławiu z Eurobudem 33-32. O końcowym wyniku musiały zadecydować rzuty karne. Deszcz lub mrzawka występują w całym kraju z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Deszcz ze śniegiem pada z kolei w Małopolsce, na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Informują o tym służby drogowe i apelują do kierowców o ostrożność. Tej nocy na termometrach przeważnie od 3 do 7 stopni, na krańcach południowych do minus 4. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże na północy i północnym wschodzie. Możliwe większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu. Na termometrach będzie od 4 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji. Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o wybitnym polskim malarzu, twórcy, wybitnym człowieku, o Jerzym Tchórzewskim. 25 grudnia ubiegłego już roku minęła 20. rocznica śmierci bohatera dzisiejszej audycji. Jerzy Tchórzewski, malarz, grafik, urodził się w Siedlcach w 1928 roku. Jako nastolatek walczył w szeregach AK. Po wojnie przyszedł czas na studia, malarstwo w krakowskiej ASP, a w tym czasie także artysta wziął udział w swoich pierwszych wystawach. Jego twórczość, różnorodna, to także m.in. gwasze czy linoryty, ewoluowała od figuratywnej, tej, którą w przyszłym artyście kształci akademia, aż do surrealizmu, którego był jednym z czołowych przedstawicieli w Polsce. Były tam widoczne motywy powstawania świata, ale także te religijne. Jerzy Tchórzewski wziął udział m.in. w Biennale Sztuki w Wenecji w 1968 roku i w São Paulo. W 1993 roku w Wiedniu przyznano mu prestiżową nagrodę imienia Herdera. Jako pedagog związał się z warszawską ASP, gdzie pracował aż do emerytury. Przyjechałem do Krakowa w 1946 roku i wtedy, kiedy po raz pierwszy wystąpiła grupa, co się nazywało wtedy Grupa chyba Młodych Plastyków. Ja byłem studentem Akademii i dla mnie to był duży szok, prawda? Bo w Akademii malowaliśmy te draperie, gitary, akty i tak dalej. Ci tacy najbardziej jacyś no, ruchliwi, żywi studenci czuli to, że to jakoś po wojnie, nie wiem, malowanie tych draperii, gitar i tak dalej, coś tam nam brakowało. Trochę jakaś taka sytuacja nieprzystająca do klimatu czasu, prawda? Myśmy tutaj przyjechali, no różnie, ja w partyzance. I po tym kataklizmie strasznym, który przeżyliśmy, nagle tam gdzieś te kwiatki. Różewicz to kiedyś powiedział, była dyskusja na Łobuzowskiej w Domu Literatów. I on coś tam skrytykował Cybisową, powiedział, że to jest ludzko Cybisową, powiedział, że to jest sztuka taka, to jest jak kombo smaczny. Także w powietrzu czuło się jakieś tam no inne fluidy, inne bodźce popychające nas do tego, żebyśmy coś tam innego robili. Łączyły nas te związki przyjacielskie, ta wiara, że taka bardzo mocna, że sztuka musi iść w tym kierunku. Chodziło nam o to, co się mówi, co się mieści pod terminem sztuka nowoczesna, prawda? I wtedy, kiedy nastąpiła Odwilż, myśmy nie startowali od 56 roku, tylko od 48. Bo myśmy kontynuowali tą pracę i nawet ją rozwijali, tą, którą myśmy zademonstrowali właśnie w fazie sztuki w 48 roku. Do studia zaprosiłem dziś panią Joannę Sierko-Filipocką, uczennicę profesora. Witam panią. Dzień dobry. Pana Ryszarda Wojtyńskiego, też ucznia profesora Tchórzewskiego. Witam również, bardzo miło. No, przede wszystkim syna profesora Tchórzewskiego, pana Krzysztofa Tchórzewskiego. I Witam wszystkich. Witam i księdza dyrektora Mirosława Nowaka, który w zasadzie jest jednym z organizatorów i promotorów tego naszego dzisiejszego spotkania, który wraz z Kordegardą Muzeum Archidiecezjalne Warszawskie otworzyło wystawy prac w 20. rocznicę śmierci profesora Jerzego Tchórzewskiego. Witam księdza. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Szanowni Państwo, na początku chciałbym zacząć od tego i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jakim człowiekiem był profesor Jerzy Tchórzewski. I poprosiłbym na wstępie o opinię uczniów, jak współpracowało się, jak pracowało się z profesorem, pani Joanno. Zawsze na Akademii jest tak, że po dwóch pierwszych latach, przynajmniej za naszych czasów, wybierało się pracownię malarską. No i mieliśmy do wyboru kilka pracowni, między innymi profesora Tchórzewskiego. Po przejściu się po kilku pracowniach doszłam do wniosku, że pójdę do profesora Jerzego Tchórzewskiego. A dlatego, że uważałam, że jest to człowiek, który pozwoli mi robić to, co we mnie zaczęło kiełkować. No i się nie pomyliłam. Dlatego, że spotkałam wspaniałego człowieka. Człowieka mądrego, spokojnego, wyważonego, który słuchał studentów, dawał im rady, ale nie takie, które podcinały im skrzydła, tylko takie, które pomagały w budowaniu tej osobowości. No, w moim przypadku to było tak, że w zasadzie ja zawsze wybierałem ludzi na wyczucie. Na profesora Tchórzewskiego wystarczyło spojrzeć, żeby powiedzieć, że to jest przyjazny człowiek. Nie trzeba było nawet oglądać jego prac i tak dalej. Wystarczyło dwa słowa zamienić i rzeczywiście ten człowiek był strasznie ujmujący, strasznie sympatyczny i po prostu no, tak przyjacielski, ciepły, że ja zawsze to ceniłem w ludziach, czyli pewien humanizm i tak dalej. A sam też byłem trochę takim krnąbrnym studentem, też chciałem robić co innego niż wszyscy. I dopiero teraz, po latach, kiedy wspominam, ucząc innych, czy dorosłych, czy dzieci, jakie ważne rzeczy on mi wtedy chciał przekazać, a ja się opierałem często tym rzeczom, tak widzę, że on nie chciał uczyć malarstwa, tylko chciał uczyć rozumienia sztuki i rozumienia tego, co się chce robić. Bo to jest jakby, wydaje mi się, w życiu artysty najważniejsze, żeby się w pewnym momencie jakby określić, co do wartości, które się chce przekazać innym. Teraz dopiero jakby z perspektywy czasu widać, co ten człowiek chciał nam przekazać. Nie jak malować pędzlem, tak? Tylko jak podchodzić do sztuki i wyrażać się tymi wartościami, które dla nas są najważniejsze. Ponieważ był bardzo delikatny i subtelny, to te jego rady bardziej, że tak powiem, brutalni uczniowie odrzucali czy wręcz dewastowali. Natomiast jeżeli ktoś czuł taki humanistyczny poryw swoich jakichś tendencji co do sztuki, to rzeczywiście to zostaje w tym kimś na lata. U mnie to zostało. Ja teraz widzę, że sam swoim uczniom pewne rzeczy mówię, które on też mi mówił wtedy. Mam jeszcze takie pytanie do państwa, bo rozumiem, że mistrz inspirował, mistrz, że tak powiem, pokazywał, którędy droga. Tak. Czy w państwa, powiedzmy, dzisiejszej twórczości są ślady tego mistrza? Powiem tak, że ja myślę, że w ogóle rozmowa z kimś, kto jest mądry, zawsze jest dużą nauką, tak? Zawsze z tego dużo wynosimy. To jest inspirujące. My możemy później innych inspirować. To gdzieś przekazujemy dalej, więc na pewno ten charakter i to usposobienie Jerzego Tchórzewskiego gdzieś w tym sensie na pewno w nas żyje, że też byśmy chcieli trochę być tacy jak on. Może inni, ale gdzieś ten taki pierwiastek tej subtelności mieć i go przekazywać, szczególnie dzisiaj w tym świecie takim bardzo brutalnym i z zakłamanym. A w pani przypadku, pani Anno, można mówić o jakimś wpływie mistrza? Na pewno. Nawet jeśli ja sobie nie zdawałam może do końca sprawy w trakcie studiów, to on, tak jak Ryszard mówi, no jedni są krnąbrni, ja byłam chyba taka bardziej wycofana i dla mnie otworzenie się i z moimi pracami, z moim sposobem myślenia, moją wrażliwością, to był nie lada wyczyn, dlatego że nawet we wstępie, który mi profesor napisał do pierwszego mojego katalogu, on przypomina, jak wyglądał pierwszy przegląd u niego i jak wszyscy za nie mówili i wszyscy czekali, co profesor powie na te wyczyny Joaśki. I była cisza, wszyscy się zeszli, bo bardzo wszystkich ciekawiło, co powie profesor. I profesor długo, długo milczał i w końcu zaczął mówić. I opisał to w tym wstępie bardzo pięknie. I na pewno dla mnie bezcenną rzeczą było to, że on widział oczywiście moje niedociągnięcia, jakieś błędy, niezdarność, ale on widział we mnie potencjał. I to było wspaniałe, że potrafił mnie pchnąć, ale ja tego nie czułam jako pchnięcie mnie na głęboką wodę, tylko pokazywał mi w bardzo subtelny, delikatny sposób, jak iść do przodu, jak nie zgubić tej autentyczności, którą we mnie zobaczył, jednocześnie no, szkoląc się w warsztacie, poprawiając go cały czas, warsztat, kolor, wszystko. Ale z tego, co się pamiętam, łączy z malarstwem. On chyba w zasadzie każdego uznawał, nie narzucając tak. siebie. Tak. I to, co on jakby potrafił jakby przekazać każdemu, było to w obrębie tego świata, tego młodego człowieka. Artysty, tak. On jakby te swoje, to co też mówiłem, że on nie narzucał, że wy powinniście malować tak jak ja, tak, lub pokazywać sposoby, jak to robić, żeby stać się podobnym. On nie chciał, nie był Leonardo da Vinci, który ma swoich uczniów, którzy za niego później robią kiedyś jakieś obrazy. On doceniał to, co ktoś ma w sobie i co dla tego kogoś jest ważne. I jakby pod tym kierunkiem używał swojego doświadczenia artystycznego, żeby gdzieś tchnąć to doświadczenie, nie sposób malowania, ale to doświadczenie, jak tą sztukę jeść, konsumować i gdzieś później dalej ją rozwijać i cały czas jakby ją uzupełniać. Czyli uczył sposobu patrzenia na sztukę i patrzenia na to, co jest ważne. Ale to też chyba wynikało z bogatej osobowości profesora. Przecież no, tutaj musimy państwu przypomnieć, że profesor poza tym, że maluje obrazy, pisze wiersze w pierwszym swoim okresie, to chyba dopiero pan Różewicz powiedział mu, ty się zajmij malarstwem, a ja będę pisał wiersze. I proszę państwa, radzę państwu zajrzeć do wspomnień profesora Tchórzewskiego, które uważam, że są naprawdę takimi tekstami, które warto czytać. Każdy, kto historią kultury polskiej się zajmuje, powinien czytać książki, wspomnienia profesora Jerzego Tchórzewskiego, ponieważ tam jest klucz tego, co się działo w historii kultury polskiej w XX wieku. Tutaj do pana Krzysztofa chciałbym zwrócić się z pytaniem, jak to jest być synem takiego człowieka? Zawsze się odbiera ojca jako tatę, jako ojca. I no, też ma się świadomość od pewnego momentu, że jest artystą. Jak mówiła babcia, jedna, druga, mama, artysta musi mieć moment skupienia, musi mieć czas na refleksję. A w tych czasach, po 1954 roku, mieszkaliśmy zawsze w małych, właśnie w pracowni mieszkało się. To był stalinizm, prawda? I nie było, Warszawa była zburzona, tak, i tak cud, że ojciec dostał pracownię w 1954 roku i trzeba było współistnieć. Z tym, że to jest właśnie, to jak słyszę teraz byłych studentów ojca, to nagle mi się układa kilka rzeczy różnych, bo ojciec nigdy mnie nie wychowywał, pozwalał mi na to, żebym się rozwijał. Pamiętam, dwa razy tylko byłem z ojcem przez ileś tam 20 parę lat na spacerze tylko z nim. Jak mama była chora na zapalenie płuc, jak była po operacji. Jak miałem lat 11, 12, zaprowadził mnie na Stare Miasto i tu mówił o powstaniu, pokazywał mi, gdzie powstańcy wchodzili do kanałów. No sam miał doświadczenia, prawda, Armia Krajowa, nie w Warszawie, ale walczył, brał udział w akcji Burza. I drugi raz, kiedy też byłem tak gdzieś przed 12 rokiem życia, jeździłem na łyżwach i chciałem ojcu zaimponować. Mama powiedziała, idź z nim, bo ja nie mogę wstać. No i tata poszedł, kibicował mi, chwalił mnie. Ja byłem strasznie dumny z tego powodu, że on mnie chwali. Tylko tata co jakiś czas uciekał na kilka minut, wracał w coraz lepszym nastroju. No i wreszcie nie zostałem sam. Mama po mnie zeszła w rezultacie. Okazało się, że chodził do sąsiada. Po sąsiedzku mieszkał Zbigniew Herbert. No i oni zawsze mieli coś sobie do powiedzenia i do wypicia na pewno kieliszeczek. No i tak, taki był tata właśnie. Nie wpływał, nie kierował, ale swoim przykładem, to co pan wspaniale wspomniał, co jest właśnie w jego dwóch tych pamiętnikach, Świadectwo oczu, jedna książka i świadectwo dojrzałości, kiedy mu wspomina swoje właśnie partyzanckie czasy, że on naprowadzał swoim przykładem. To wspaniałe, że właśnie w tych wspomnieniach z lat 57 czy nawet dłużej, mówi o swoich przyjaciołach, Różewiczu, Herbercie, Kantorze, Nowosielskim, Alinie Szapocznikow, to w tej chwili są sławy, prawda? A ponieważ Warszawa, jak mówiłem, była zburzona i oni w latach 50. przyjeżdżali, musieli przyjeżdżać często do Warszawy i nocowali u nas na łóżkach polowych. Czasami było tak, że w pracowni ja spałem w kąciku jako dzieciak, a na polówkach spał Różewicz, Kantor i Jonasz Stern na przykład, albo Jurek Nowosielski, Mikulski zwany Balzakiem Kazimierz i na przykład pamiętam, że nawet Maria Jarema, która była przecież kobietą, ale to byli artyści, nie było żadnych takich, nazwijmy sobie, konwenansów. I oni siedzieli, gadali o sztuce, cały czas dyskutowali. I to wszystko ojciec stara się przekazać w tych swoich pamiętnikach, które ja jestem po historii sztuki, czy to moje zboczenie cały czas istnieje. Czyli jak patrzę, że tu ta żywa tkanka, prawdziwa, autentyczna, jest zapisana ich życia, ich bojów z socjalizmem, ze stalinizmem właściwie. To wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i bardzo się cieszę, że pan o tym wspomniał. Ja miałem okazję poznać pana profesora lat temu, jak żeśmy stwierdzili niedawno, prawie 40, po wernisażu właśnie pani Joanny Sierko-Filipowskiej. I przyznam szczerze, że właśnie wtedy, nie wiedząc, kto to jest ten człowiek, żeśmy w kąciku gdzieś tam sobie siedli i zaczęliśmy rozmawiać, pijąc oczywiście wódeczkę. No i się okazało, że jak przychodzili tam czy tata Joanny, czy teść, zapraszając profesora gdzieś tam, to profesor mówił, że on spotkał kolegę z lat 40. z Krakowa. Bo żeśmy o Krakowie rozmawiali w latach 40. i byliśmy zaskoczeni tym, że tylu znajomych mamy, oczywiście ja z literatury, i bo zajmowałem się Tygodnikiem Powszechnym, i pan profesor mnie wtedy ujął no, tą wiedzą i tym opisem tej rzeczywistości w tych latach 40-50. Bo to, co było fascynujące w tamtym okresie, to, o czym wcześniej żeśmy rozmawiali, czego współcześnie nie ma, że ci ludzie z racji chyba bidy, z racji tego, co po wojnie było, spotykali się w kawiarniach, spotykali się towarzysko w domach gdzieś. To, o czym pan wspomniał, że ta podłoga u was była miejscem, że tak powiem, kreacji różnych opowieści, różnych zdarzeń. I to, co w Krakowie się działo, ci ludzie nie mający możliwości i zarobkowania. To, co działo się w środowisku Tygodnika Powszechnego, że gdyby nie te hrabiny krakowskie, które dawały jeść i pić, to ci ludzie mieliby problem z przetrwaniem. To było w przypadku profesora Tchórzewskiego również. A trzeba było żyć i przeżyć. No ja powiem szczerze, że u nas była taka bieda, że pod w latach 52, 3, nawet, przepraszam, dłużej, 54, 5, 6, nie było pieniędzy na zapłacenie za prąd. I wyłączała nam, jak to się mówiło, elektrownia, prąd. I trzeba było, kiedyś przyjechał Tadeusz Różewicz, byśmy siedzieli przy świeczce, rodzice i ja. No i zimno, nie ma, nie ma prądu. Ja oszczędzałem jakieś tam butelki, jakieś sprzedawałem, miałem jakieś oszczędności i wyciągnąłem te oszczędności z kieszeni ślubnego garnituru ojca, którego on nigdy nie używał, w związku z tym nie wiedział. I rano tata był, zaziębił się i mama z Różewiczem, Tadeuszem poszli do elektrowni, to było na Powiślu, teraz niedaleko Akademii Sztuk Pięknych, tam była ta katedra, i tam te 16 zł 50 groszy zapłacili i włączyli nam światło. Ale tutaj muszę państwu powiedzieć, że to, o czym opowiada pan Krzysztof, to jest cena, jaką płacił człowiek w zasadzie niezależny za to, że nie pakuje się w socrealizm, że nie służy władzy, bo gdyby był, że tak powiem, na usługach władzy, czy gdyby był zaangażowany w budowanie tego socjalizmu, prąd byłby opłacony wcześniej. Tak mi się wydaje, w każdej postaci. A przechodząc do tych kwestii rodziny pańskiej, fascynujące w tych opowieściach jest stosunek pana Jerzego do pańskiej mamy, do pani Teresy. Jak się czyta to, to w zasadzie nie wiem, czy to jest literatura miłosna, czy to jest literatura... Naprawdę fantastycznie opisane są relacje mężczyzny i kobiety. A to była, matka była, mama była wielką miłością ojca. Ojciec wielokrotnie powtarzał, że miał dwie miłości w życiu: ojca swojego, który zginął w 1941 roku w Oświęcimiu. To była wielka miłość. Ojciec, często w nocy budziłem się, żeby iść do ubikacji jako dziecko, i widziałem ojca, który siedzi i płacze nad fotografią. Miał tylko dwie fotografie swojego ojca, bo bomba trafiła podczas wojny i wszystko się właściwie, łącznie z rysunkami dziecinnymi ojca, spaliło. No i to strasznie przeżyło. No i mama była dla ojca taką towarzyszką i miłością, i towarzyszką. I muzą. i muzą, no, i przede wszystkim kimś, kto wpływał na to, że potrafił być łagodny, spokojny, tak jak mówili tu studenci. Przepraszam, że mówię studenci, to państwo już w wieku moim. I jeszcze jedna ważna rzecz do tego, co mówili państwo przede mną, że ojciec nie stworzył szkoły. Nigdy nie stworzył szkoły. Były dwa powody. Raz, że technikę, jaką tam wychwalają krytycy i wychwalali, miał bardzo trudno do podrobienia. Ja wiele razy teraz muszę jeździć do Desy czy do innych miejsc, gdzie się sprzedaje obrazy i mówić, że to jest falsyfikat, ponieważ kilkanaście już obrazów udało mi się odkryć, które były falsyfikatami. Teraz taka wychodzi publikacja, wielka międzynarodowa organizacja, która wydaje albumy największych mistrzów od Leonarda do naszych czasów. Ojciec jest chyba jedynym Polakiem poza Aliną Szapocznikow, która taki będzie album, to się nazywa Katalog Resime, czyli wszystkie obrazy ojca, jakie są na całym świecie, w muzeach, galeriach. Będą tam i wiele artykułów, wiele esej naukowców, historyków sztuki i powstał pierwszy raz próba opisania przez panią konserwator, jak on to robił, że wychodziły takie faktury, a nie inne. Ja nie będę o tym mówił, bo tutaj są artyści, niech oni powiedzą, na czym to polegało. My też nie wiemy. Ale w każdym razie Alfred Lenica, który był dla mnie bardzo miły, jako dla dziecka, przychodził często na wernisażu, podchodził do mnie, czy na jakichś innych spotkaniach i mówił, jak tatuś maluje. A tata do mnie po tym... Pan chyba miał zakaz. Podchodził i mówił, nikomu nie mów, co ja robię, pamiętaj. Bo ja mieszkałem w tym samym pomieszczeniu, więc widziałem wszystko. Także tak to było. Ja się przepraszam, już łączę na chwilę, bo nie chcę za dużo mówić. Ale ja jeszcze chciałbym tutaj pana zapytać o jedno, bo pytałem państwa, uczniów profesora, a jak, że tak powiem, twórczość i bycie z Jerzym Tchórzewskim wpłynął na pańskie, że tak powiem, doświadczenia życiowe, reżyserując pewne rzeczy? Czy tu nie ma jakiejś inspiracji? No właśnie, ojciec tak mnie prowadził, poza tymi wycieczkami, kiedy mama była chora, to starał rzadko mnie pouczać, dawał mi pełne pole do własnej ekspresji. Natomiast jak dowiedział się, że ja chcę być reżyserem i że jest mi to bliskie, bardzo się z tego powodu cieszył. Potem wiedziałem, że był bardzo zadowolony z jakichś filmów, jakie zrobiłem i myślę, że jeszcze mu dam satysfakcję i że jeszcze przed śmiercią miał szansę zobaczyć coś, co mu się podobało po prostu. A był bardzo wymagający, jak pewnie państwo wiecie, więc w związku z tym myślę, że to potwierdzanie w człowieku i szukanie w nim to, co jest ważne, że sztuka to jest coś takiego jak otwieranie się na to, co masz w sobie, co jest ważne, co trzeba rozwinąć. I jak teraz słucham właśnie wielu studentów, którzy wspominają ojca, wszyscy niebywale nawet powiedział z czułością, to widzę, jaka to była dobra szkoła dla syna. Tak, bo dziś byłem w jakimś stopniu jego. Jak powiedział kiedyś Janusz Bogucki, wspaniały krytyk, no to jest twoje największe dzieło realistyczne, powiedział o mnie. I gdzieś to jest prawda, że ja sam mam teraz dzieci i wnuki i staram się korzystać z tego, jak on mnie prowadził, jak on nie ingerował w pewne rzeczy, ale starać się podsuwać rzeczy, które są dobre. Proszę państwa, tutaj chciałbym was teraz zapytać o taką kwestię. Ja się na sztuce, na malarstwie nie znam, ale mając takie grono fachowców, to chciałbym zapytać, czym jest ta twórczość profesora Jerzego Tchórzewskiego, może księdza doktora, byśmy poprosili o słowo jako historyka sztuki? Ja przede wszystkim z wielkim zainteresowaniem słucham świadków, no bo sam nie miałem okazji poznać Jerzego Tchórzewskiego. tylko z jego dzieł. No właśnie, twórczość, która jest zawieszona, tak myślę, to jest dobra, dobra będzie takie chyba wprowadzenie. Tytuł wystawy, którą miał profesor Jerzy Turzewski w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w roku 1986. Ta wystawa miała wtedy tytuł Między niebem a piekłem. I rzeczywiście ta twórczość jest, tak, że tak powiem, zawieszona. W takiej wielkiej ekspresji, bym powiedział, zawieszona pomiędzy tymi doświadczeniami bardzo trudnymi, bo przecież to w końcu pokolenie wojenne. Zresztą taka dygresja też akurat śmierć połączyła dwóch wielkich twórców tego pokolenia, bo Jana Lebensteina, który umarł w maju 99 roku i mieliśmy jego wystawę, ponieważ mamy cykl jego ilustracji do Apokalipsy. No i właśnie Jerzy Turzewski. Myślę, podobne doświadczenia, jeśli idzie o życiorys, zresztą te życiorysy są w pewnych miejscach zbieżne, ale właśnie chociaż sam mnie ilustrował Apokalipsy dosłownie Jerzy Turzewski, w pewnym sensie jego twórczość taka jest, prawda, i te obrazy, które no, często odwołują się do doświadczeń takich no, bardzo trudnych, to zresztą w tytułach, prawda, a to zmaganie, a to ofiara, a to no, w Karmaje takie tytuły związane rzeczywiście z martyrologią. A potem dochodzi jeszcze od lat 70. ten wątek religijny w jego twórczości, kiedy, i to są obrazy, którymi się szczycimy, bo ofiarował nam taki wielki tryptyk związany właśnie z męką Chrystusa, Pieta, prawda, ukrzyżowanie, droga na Golgotę. Zresztą jeden z tych obrazów pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. A więc twórczość, która jest, bym powiedział, bardzo taka, powiedział, no, osadzona w tych realiach doświadczeń bardzo trudnych, gdzieś tam właśnie czerpiących się jeszcze do tych przeżyć wojennych, ale też, bym powiedział, tak bardzo no, otwarta na człowieka i na tą ekspresję, która jednak gdzieś otwiera się na tę rzeczywistość no, ponad naturalną. Zresztą też tytuł obrazu, który jest u nas w muzeum, to Czyhanie na gwiazdę. Zresztą tam są takie dwa obrazy w obydwu odsłonach tej wystawy, którą mamy i w Kordegardzie i u nas w muzeum, gdzie te takie ręce chwytające, czy to gwiazdę, czy tak jak pan Krzysztof uważa, planetę, wszystko jedno w każdym razie jest takie rozpięcie między właśnie ziemią a niebem. To jest twórczość otwarta właśnie na takie, bym powiedział, bardzo no, ludzkie doświadczenia i też tak bardzo porywająca, już nie mówiąc o tych kwestiach związanych z formą, prawda, bo dla mnie też fascynująca jest ta faktura obrazów i dlatego nie sposób o nich tylko mówić, trzeba przyjść na wystawę i zobaczyć. Ale to zaraz przejdziemy do tego. Jeszcze pana Ryszarda bym poprosił o ocenę tej twórczości profesora. No, dla mnie ta twórczość jest cały czas zagadką, bo umówmy się, że to jest jedyny w swoim rodzaju twórca, który w ten sposób malował, tak? Nie spotkamy podobnych obrazów, więc tutaj tą tajemnicę, którą pan Krzysztof cały czas zachowuje i pewnie ją zabierze ze sobą gdzieś dalej, to już nikt tego nie odkryje i to jest tym cenniejsze, tak? To, co wspomniałem jeszcze wcześniej, nawet w tej chwili, kiedy pracuję nad jakimiś cyfrowymi obrazami robionymi w komputerze, też poszukuję ciągle tych faktur, tych tekstur i tak dalej, bo one jednak dają pewien magiczność pewną dla obrazu, która wpływa na odbiór widza, tak? Pewnym obrazem możemy czarować widza, pewną teksturą też możemy czarować, balansując to, na czym się ten widz ma skupić i jak bardzo ma się, że tak powiem, rozmarzyć lub przejść w inny wymiar, żeby tę twórczość odbierać. Ja tu przed wejściem do studia, jak rozmawialiśmy, to powiedziałem, że dla mnie Jerzy Turzewski jest takim twórcą modernistycznym. Już w zasadzie w tych latach 80. ten modernizm już był taki dosyć mocno znany, ale on cały czas jakby bardzo dobrze w nim funkcjonował, ponieważ właśnie gdzieś ta lakoniczność wyrażania się, jeśli chodzi o postaci, tak? Bo te postaci są w zasadzie, jakbyśmy gdzieś patrzyli pod światło, kogoś zobaczyli, nie widzimy twarzy, widzimy tylko postać, którą swoją jakby postawą coś nam mówi. No i druga rzecz, która mnie po prostu cały czas powala w tym malarstwie, to jest idealna kompozycja. On tak czuł kompozycję, więc te wszystkie formy ostre, które gdzieś tam się przenikają, mocne kolory, czasami się aż takie, ja to mówię, jarzynowe, że one po prostu świecą, one bardzo dobrze się w tym wszystkim sprawdzają i to, co mówię, tak jakbyśmy chcieli oczarować widza, to ta forma nie pozwala nam sprecyzować tej postaci, prawda? Tylko pozwala widzowi lecieć z tą postacią, wyobrażać sobie, czyli sam widz jest wciągany w ten obraz. I to jest dla mnie jedna z tych wartości, którą właśnie w modernizmie nie wszyscy uzyskali. A u niego jest to właśnie, no, wyjątkowo współpracuje z widzem swoim i przekazuje to, co chce, nie na poziomie powierzchni obrazu, chociaż ona też jest interesująca, ale ona jest tylko kluczem do tego przekazu bardziej takiego transcendentalnego. Więc tutaj jest moje pełne uznanie i zawsze ja będę kochał jego twórczość i zawsze chwalił. Niestety muszę... Dziękujemy bardzo. Musi nas opuścić pan Ryszard Wojtyński. Dziękujemy bardzo. Pani Anno, teraz panią bym poprosił o ocenę mistrza. No, aż zamilkłam, bo nie śmiałabym oceniać mistrza, bo dla mnie to jest malarstwo. Próbę dotknięcia tego malarstwa. Jest w tym malarstwie jakaś niesamowita tajemnica. Jakieś wejście do wewnątrz, odkrywanie świata w sobie. Tutaj jest takie piękne zdanie pana profesora, które chciałabym zacytować. Człowiek więcej świata potrafi pomieścić w sobie, niż go doświadczyć na zewnątrz. I to, jak musiał być bogatym wewnętrznie człowiekiem, że takimi prostymi formami, bo formy bardzo często były proste, symboliczne, takie bardzo skrócone, to kolorystyka, jakaś magiczność taka, no jakby to, co Rysio powiedział, że te obrazy jakby wciągają człowieka do jakiegoś dziwnego świata, zapraszają, którego nie znamy, a bardzo byśmy chcieli poznać. I no i kompozycja, i faktura, która jest dla mnie no czymś po prostu ocierającym się o boskość, bo ja stałam w Kordegardzie i przyglądałam się obrazom i po prostu ja nie mogłam uwierzyć, jak to można zrobić. I że to ręka ludzka zrobiła, czy ktoś dopomogło, tą rękę prowadził? Czy coś dopomogło, czy jakiś Bóg prowadził naszego profesora w tych jego poczynaniach malarskich i zawsze byłam pełna uznania. Co jeszcze? Jak przyjrzałam się kolorystyce tych obrazów, to po prostu mnie od razu to bardzo, że tak powiem, no porusza, dlatego, że rzadko kto ma tak niesamowite wyczucie koloru i to jest, tak jak Rysio powiedział, że to jest jednocześnie może być mocne, ale i bardzo subtelne. Także no, jest naszym mistrzem niewątpliwie i chwała mu za to, że nas, że tak powiem, otworzył przed nami naszą drogę, o czym myśmy może na początku za bardzo nie wiedzieli, ale to był tak mądry człowiek, że on wiedział, co robi. I ja się... bardzo jestem mu za to wdzięczna. Ja tu się muszę jako syn teraz zachować nieładnie, ale być lojalnym w stosunku do ojca, no bo jest wystawa, jeszcze są dwie wystawy, które są jedną wystawą, ponieważ zrobiliśmy z Narodowym Centrum Kultury oczywiście i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej wystawę, która jest w dwóch przestrzeniach, w dwóch galeriach, w Galerii Kordegarda i właśnie w Muzeum Archidiecezji. Ta wystawa ma wspólny tytuł, bo jest to jedna wystawa. Długo myśleliśmy, wreszcie wpadliśmy na tytuł. Inne spojrzenie i polecam, żeby państwo, jeżeli jeszcze zdążycie w Kordegardzie tylko do 13 stycznia, a dzięki Bogu w Muzeum Archidiecezji do końca lutego, do 1 marca. 1 marca, tak. Także zapraszam jako syn, a myślę, że ksiądz jeszcze tutaj coś doda. Dodam tylko właśnie, że wystawa jest pomyślana tak, że bardziej te tematy związane z nazwijmy to, z profanum, prawda, bardziej z ciałem, nazwijmy to, są obecne w Kordegardzie, w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, te bardziej związane z duchem. Aczkolwiek na pewno nie jest to podział jakiś bardzo sztywny, a sama konstrukcja wystawy jest w miarę chronologiczna, prawda? U nas na przykład są obrazy przepiękne, obrazki dla Krzysiak, czyli te jedne z pierwszych prac nowych malowane właśnie dla pana Krzysztofa. Jednocześnie mamy na wystawie ostatnie, dosłownie ostatnie dzieła, które powstały na kilka tygodni przed śmiercią pana profesora Tchórzewskiego, także to też jest taka ciekawa. Zresztą właściwie w ostatnim obrazie są te pierwsze i ostatnie skonfrontowane, więc to też jest rzeczywiście no, bardzo interesujące. Dlatego, no cóż, pozostaje nam zapraszać na wystawę. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy na obejrzenie obrazów pana Jerzego Tchórzewskiego. Przy okazji będziecie państwo mieli możliwość obejrzenia filmu Krzysztofa Tchórzewskiego o ojcu i tam są chyba też głosy przyjaciół pana profesora. Dostarałem się wszystko, co mogłem. Dużo mówi właśnie Tadeusz Różewicz, Tadeusz Kantor, Aleksander Wojciechowski, Ryszard Stanisławski. No trudno mi w tej chwili powodowany został. Mm-hmm. Fangor, tak. Oczywiście, to bliski przyjaciel, warszawski przyjaciel, tak. Bliski ojca. Także... Ale pan Krzysztofie, chciałbym wrócić tutaj do kwestii przyjaciół krakowskich, warszawskich, ponieważ mam takie wrażenie, patrząc dzisiaj oczyma pamięci na profesora Tchórzewskiego, że profesor Tchórzewski nie był osobą taką, która była zabiegającą o popularność, o bycie w środowisku. Te relacje towarzyskie, które były między nim a tymi przyjaciółmi, były oparte na jakimś fundamencie. Przecież to, co w tych wspomnieniach jest świetnie opisane, dzięki Turowiczowi Jerzy Tchórzewski mógł zaprosić swoją przyszłą żonę Teresę na występ obrazcowy. No przecież to są fantastyczne rzeczy, które się opisuje, albo jedna z rzeczy, która mnie ujęła absolutnie, jak będąc, że tak powiem, w trudnych warunkach lokalowych, przebywając w Warszawie, szukając miejsca, że tak powiem, spoczynku, to korzysta z miejsca u Fangora czy u innych ludzi. Jest opis. Tak się zastanawiałem, skąd ten Sandauer jest? Tchórzewski przychodzi do Sandauerów do domu, Sandauer otwiera mu, wynosi się ze swego łóżka, przenosi się do małżeńskiego łoża, a Tchórzewski śpi w łożu Sandauera. Ale to jest grupa krakowska druga. No to jest grupa krakowska. Ja właśnie nie powiedziałem tego, ale właściwie ci, którzy u nas nocowali, bo nawet Różewicz był w grupie krakowskiej. Tak. Był Kręc, dyrygent wybitny. Jan przecież, Kręc. Tak. Był Katlewicz, też dyrygent. Też pisałem. Krakowski. Pisali obydwaj do filmu muzykę. Ale no przede wszystkim Kantor, prawda, Nowosielski Jerzy, Jan Tarasin, z którym w jednym pokoju, na jednym roku z Andrzejem Wajdą, z Janem Tarasinem, z Walerianem Borowczykiem, klasykiem, tak. Animacji. To po prostu było niesamowite, że tak się wyrażę, środowisko artystyczne. Ilu ludzi potem zaistniało w całym w majestacie, że tak się wyrażę, może nieelegancko wielkiej sztuki, prawda? To była grupa krakowska, którą przecież zakładał Jonasz Stern z Marią Jaremą. Tak. To giganci jeszcze przedwojennej czasów abstrakcji, prawda? I nie wymieniam innych, bo to nie jest... Ale panie Krzysztofie, jeszcze w tych wspomnieniach jest dobra historia, którą pan profesor opisuje o kulturze picia wódki. W Krakowie piło się alkohol po to, żeby rozmowa dobrze się kleiła, a w Warszawie już inaczej się piło ten alkohol. Do końca. No to tak. Ja byłem świadkiem, więc oni spotykali się, godzinami rozmawiali przy jednej butelce wina, które przywiózł z Paryża, założył sobie kantor, wylądował w Warszawie. I dyskusja o sztuce, o prądach, w literaturze, w poezji, w malarstwie. To były... Ja nie ma czasu na to, że ja nawet pamiętam wiele rzeczy. Mi zostało gdzieś. To była intelektualna uczta. To byli ludzie, którzy tym żyli i po prostu trudno. Moje pokolenie już nie miało takich doświadczeń, mimo że miałem bardzo ciekawych. Ale Krzysztof Mędrak opisuje we swoich wspomnieniach, że były takie ciekawe rzeczy i w pańskim przypadku. No, w każdym razie to wspaniały krytyk świętej pamięci. Za mało miałem z nim niestety czasu na spędzenie z nim właśnie chwil, tak jak mój ojciec, właśnie z tymi gigantami. No, Herbert, który przez podwórko przychodził, przynosił swój bigos, najlepszy bigos na świecie, jaki jadłem, i właśnie to była cały czas dyskusja. Przecież oni się rozstali z Herbertem, bo nie lubili się z Różewiczem Herbert. No i pamiętam, jak kiedyś Różewicz powiedział do ojca: słuchaj, musisz wybierać albo ja, albo Herbert. Pamiętam, że ojciec zbladł, nic nie odpowiedział. Potem zapytał się matki: co ty o tym myślisz? Nie wiem, co mama mu powiedziała, ale do końca życia korespondował i z Różewiczem, i z Herbertem, czyli jakoś potrafił pogodzić. Ale ten Różewicz chyba dyktator był jakiś, bo najprzód kazał Tchórzewskiemu zrezygnować z poezji, później z Herberta. No, tacy są wielcy twórcy, cóż ja powiem, prawda? A z tymi przyjaciółmi warszawskimi? No też to, przecież dzięki tym przyjaciołom warszawskim w ogóle zaczepił się, mógł istnieć, tak. Bo to była taka nędza, że już mówiłem, nie mieliśmy co jeść, nie mieliśmy prądu, mieszkaliśmy w zimnym pomieszczeniu i tutaj Aleksander Kobzdej, który był przecież w jakimś momencie czołowym socrealistą, tak. Który go przygarnął, człowieka, który wyszedł z lasu, bo ja, znaczy on się nie chwalił, ale bo wiadomo, że był w Armii Krajowej, prawda? Mieszkał u Kobzdaja ojciec kilka miesięcy chyba. To był jakiś, no potem Wojtek Fangora. Wojtka Fangora miał pracownię, ta woda zamarzała w wiadrze, ale no, pomieszczenie radzi. Było, tak. Alina Szapoczników, która też nawet mnie jako rocznego dzieciaka przewijała, znaczy może nie rocznego, ale kilkumiesięcznego, Ryszard Stanisławski, no właśnie... O czym ojciec pisze pański, że to było dziwne, że pani Alina Szapoczników tak dzieckiem się potrafi zająć. No zresztą potem dowiedziałem się, że miałem wpływ na to, że sama potem miała syna, dziecko, i mówiła mi: to ty jesteś winny temu. Inspirator. Ty jesteś winny, Krzysiu, że ty się z tym Piotkiem męczę, jak spotykałem się z nią w Paryżu, bo się w Paryżu znaleźli po wielu latach pobytu w Polsce. I Artur Sandauer, który był właśnie obok Mieczysława Poremskiego, był jednym z ideologów Grupy Krakowskiej, mimo że politycznie to się bardzo różnili, prawda? Aczkolwiek, no, był jako człowiek, a mówię o ojcu i o Sandauerze, się bardzo różni w podejściu do realnego socjalizmu. I do wszystkiego chyba się różni. Tak, tak. Tak samo jak Sandauer nie znosił Różewicza, to ojciec go zawsze lojalnie bronił przy każdej dyskusji, jaką słyszałem. Panie Krzysztofie, jeszcze chciałbym pana poprosić o kilka słów o muzie Jerzego Tchórzewskiego, o pańskiej mamie. No mama, to było ich spotkanie, było tak trochę jak z literatury, z powieści XIX-wiecznej czy XX-wiecznej. Spotkali się bardzo szybko, nawiązać ze sobą kontakt. Mama studiowała w Krakowie, ojciec przyjechał z Siedlec, uciekając przed służbą bezpieczeństwa, bo tam się było lepiej, można było ukryć, jak mi powiedział, dlaczego w Krakowie studiował. No i poszli właśnie na spektakl obrazcowa, to było ich pierwsze spotkanie, ojciec zaprosił mamę i po tym pierwszym spotkaniu zaczęli się spotykać regularnie u Michalika, głównie u Michalika, bo secesyjna, piękny lokal, piękne wnętrze. No i tak się zaczął. No i potem mama była towarzyszką ojca do końca, do swojej śmierci. Właśnie decydowała w wielu sprawach takich, bym powiedział, malarskich. Jakiego obrazu nie sprzedawać nikomu. Dzięki temu jeszcze mi parę obrazów zostało. Jakie obrazy wysłać na wystawę za granicę tu, a w Polsce. Czyli takim marszandem była też. Nie, to było takie, bo ja Jerzyku, wiesz, ten obraz tak lubię, nie pokazuj go nikomu, bo to zabiorą i do muzeum i może nie wrócić. Także to był ten. Ojciec wspominał, że najlepiej się czuł, kiedy mama była w domu, potem się przeprowadziliśmy już do takiej pracowni z pracownią, dwoma pokojami i mama zawsze gdzieś była w zasięgu i ojciec mówił, że pisał zresztą, że najlepiej mu się malowało, kiedy Teresa, czyli mama, była gdzieś blisko. To jakaś taka więź duchowa. No, nie jestem romantykiem, ale gdzieś takie prawie, że romantyczne były to momenty między nimi. I śmierć duchowe. Pani Teresy chyba wywołało w panu Jerzym duży problem, dużą traumę, bo z tego okresu, jak się rozmawia z ludźmi, to był przygnębiony, to był taki moment. Podziwiam ojca, że przy tym jego właściwie załamaniu nie popadł w depresję, co się często zdarza. Ja też świadczę o nim, jak gdzieś głęboko potrafił przetworzyć tą miłość do matki. Dla niej napisał te dwa pamiętniki, które wydano, które ja właściwie wydałem dzięki wydawnictwom świetnym. I no tutaj nie wiem, może ksiądz mógłby powiedzieć bo o malarstwie, bo to w malarstwie też właśnie cała jego twórczość religijna, tak powiedzmy sobie szczerze, zwrócenie się do Chrystusa, do Matki Boskiej, to jest modlitwa też do mamy, że tak można powiedzieć, proszę księdza, można tak powiedzieć, że modląc się gdzieś też do niej się modli, prawda? W tym swoim... No zdecydowanie to jest, że tak powiem, owoc tajemnicy wcielenia, prawda? Odkąd Bóg stał się człowiekiem, no to człowiek staje się tak bliskim, że tak powiem, towarzyszem Pana Boga, że tutaj niewątpliwie inspiracje, tak powiem, takie ludzkie i miłości łatwo przenieść na relacje też i z Panem Bogiem, co zresztą widać świetnie w tych obrazach inspirowanych religijnie. One są tak, mają wielką ekspresję, no tak się stało, że umarł w Wigilię Bożego Narodzenia Jerzy Turzewski, chociaż w jego twórczości nie ma obrazów związanych z Bożym Narodzeniem wprost, ale te obrazy, które no, dotyczą właśnie przede wszystkim męki Chrystusa są niesamowite. Ale jest właściwie jeden obraz, który można w pewnym sensie odnieść, to obraz tytułowy naszej wystawy, znaczy wzięty na okładkę katalogu, postać chwytająca gwiazdę. Tak jesteśmy niedługo po uroczystości Trzech Króli, a więc w końcu tej Gwieździe Betlejemskiej. Znaczy właśnie takie, bym powiedział, skierowanie się, bo są dwa obrazy podobne o tej samej tematyce, w Kordegardzie bardziej pokazujący go to chwytanie od strony ziemi, a w Muzeum Archidiecezji bardziej od strony nieba. I rzeczywiście te dwa wymiary się świetnie dopełniają w tych dwóch wystawach, czy dwóch miejscach wystawy. Ale właśnie symbolicznie bardzo ta postać chwytająca gwiazdę mnie bardzo, że tak powiem, tak kojarzy się właśnie z tą gwiazdą betlejemską, czyli z jakimś, bym powiedział, otwarciem człowieka na tę sferę nadprzyrodzoną. Czyli na miłość po prostu, byśmy wyszli od muzy pana Jerzego Tchórzewskiego. Szanowni Państwo, polecam Państwu zajrzenie do Kordegardy jeszcze do kiedy? Do 12 stycznia. Tak. I do Muzeum Archidiecezjalnego do 1 marca. Do 1 marca. Warto zobaczyć, warto zapoznać się z twórczością pana Jerzego Tchórzewskiego. Warto dotrzeć też do jego tych dwóch wspomnień, Świadectwo oczu i Świadectwo dojrzałości. Polecam państwu. No i proszę śledzić twórczość syna pana Jerzego Tchórzewskiego, Krzysztofa, który pokazuje też w swoich filmach Świadectwo ojca. Strasznie się zarumieniłem, bo nie ośmieliłbym się, że tak się wyrażę, porównać mojej skromnej osoby i tego, co robię, ale zrobiłem ostatni spektakl w Teatrze Telewizji, który się nazywa Wieczernik Ernesta Brylla. Wspaniały, wspaniały dramat i jest on zawsze współczesny po 120-30 lat temu, ale jeszcze będzie wielokrotnie, myślę, pokazywany. Szanowni państwo, dziękuję za udział w naszym spotkaniu. A pani Annie Sierko-Filipowskiej, uczennicy profesora Tchórzewskiego. Dziękuję bardzo. A panu Krzysztofowi Tchórzewskiemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam. Księdzu doktorowi, dyrektorowi. Przypomnę tylko, że nasze muzeum ma teraz nową siedzibę, prawda, przy ulicy Dziekania, więc zaraz koło katedry. Bo dawniej byliśmy na Solcu, niektórzy tak, jeszcze tak pamiętają. Tak. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas na prezenty dla nas. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, dysk SSD, grafika Radeon za jedyne 1222.